Du har fået sushi til morgenmad? Ja. Okay, det er jeg så glad for at høre, for jeg bliver så tit shamed for at kunne spise sushi til morgenmad. Jamen, fordi folk synes, det er ulækkert, det er hæftigt. Nej. Jeg kan spise alt til morgenmad. Selvfølgelig, det kan jeg også. Fuck, hvad lækkert. Det. Jeg kan spise pizza fra i går til morgenmad, hvis det skulle være det. Var det lidt rester, eller hvad? Ja, ja, det var lidt rester fra i går aftes. Okay, kæmpe mums. Godt at høre, at vi allerede her har fælles grund at stå på. Ja. Synes jeg bare, vi skal springe ud i det, hvis du tør. Ja, jeg prøver at tage den her frem, til hvis jeg bliver lidt lost. Med notesbogen engang. Så kan du fortælle mig, hvad du har skrevet ned til det første spørgsmål, jeg vil stille dig. Altså, hvis du skulle dø nu, og du ligesom i en amerikansk klichéfyldt film skulle ligge og se dit liv passere revy for dine øjne, hvad så et øjeblik, du tror, du vil se for dig, hvis det skulle ske nu? Ja, det er lidt sjovt. Det, jeg ved ikke, hvorfor jeg har valgt det øjeblik, men da jeg sad og tænkte over det, så var det første, der kom frem. Okay. Og det er egentlig ikke noget, der er en central del af mit liv som sådan, men det er, jeg tror, det er noget af det første, jeg sådan rigtig kan huske. Og det er mig, der sidder i sådan en hvid undertrøje ved køkkenbordet hjemme hos farmor og spiser kartoffelmad. Og så kommer hun og rær mit lange, lyse hår og sådan hiver i det. Og jeg sidder og synes, det er mega åndssvagt, men hun siger, at du kan ikke sidde og spise frokost, hvis ikke du får rigtigt dit hår. Og det kan jeg bare huske så tydeligt. Okay. Sådan en sommerdag. Så det er sådan samtidig, det ligesom sker. Jeg kan huske, nu har jeg jo faktisk også lige så lyst hår som dig i virkeligheden. Ja. Og de der gør det nok kort nu, men hvis det, jeg husker dig selv at have langt hår som barn. Og når det skulle ræs, altså hvordan man havde det, ja. Fordi det gjorde så ondt. Ja, ja. Og især som lille dreng, så synes man også, ej, det er sådan noget for piger. Og så jeg kan bare huske at være meget utilfreds. Det er sjovt, at du vil huske et øjeblik af utilfredshed. Nej, men det er jo, det var det jo i øjeblikket. Men ja, når man kigger tilbage, så er det jo sådan, så det, ser det bare sådan helt fantastisk. Og sådan i, ja, med, hvad hedder det? Rosenfarvede briller på næsten, at det er sådan, ja, det er jo bare så familieagtigt og kært og uskyldigt øjeblik, ikke? Jo, og på en eller anden måde også ret smukt, hvordan kontrasten står nu efter et helt levet liv, ikke? Man kan næsten godt komme til at savne dengang ens største utilfredshed. Ja. Handlede om, at nogen ville ræge ens hår, ikke? Ja, virkelig. Det er et godt problem at have. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Lukas, nu er du 21 år gammel. Det er længe siden, nogen har ræt dit hår i en undertrøje, mens du sidder og spiser kartoffelmad. Lige nu så bor du halvt hos din bedstemor og halvt hos dine forældre. Og til hverdag, der arbejder du på en bar i Vanløse. Så laver du vildt meget musik. Jeg skulle til at sige ved siden af, men det er nok det, dit liv centrerer sig om i virkeligheden. Det er kernen. Du spiller i flere forskellige bands og konstellationer, blandt andet også med Carl, som har været med. Man kan gå ind og finde en nekrolog, hvis man søger på Carls nekrolog på Spotify, eller der man finder sin lyd. Og hovedsageligt, så er det ligesom dig, der spiller på guitar og skriver sangene, ikke? Yes. Så langt, så godt. Det var jo kort om dig. Hvis vi skal udfolde lidt mere om dig og dit liv i en tidslinje, hvordan ser det så ud? Jamen, jeg er vokset op i et... Ja, det hedder teknisk set et ghettoområde i Danmark, men det vil jeg ikke så meget kalde det. Men et område, der hedder Grantoften i Ballerup, har jeg brugt det meste af min ungdom. Og så gået på Grantofteskolen, alt sammen meget i det lille boligkvarter der, indtil jeg så tog på efterskole og mødte blandt andet nogle af dem, jeg stadig spiller musik med i dag. Og det... Så efter efterskolen, der har jeg taget tog jeg et halvt år på cirkusskole på Vesterbro, og trænede hårdt der og jonglerede og gav en gas. Fedt. Og så, ja, så siden da, så har jeg egentlig bare, jeg mere eller mindre fra 18-19 års alderen været meget selvstændig. Fået lavet en masse musik og ja, haft en lidt flydende hverdag, kan man sige. Sådan fundet min egen vej. Hvordan kan det være, at du... Nu talte vi lidt inden om, at nu sagde jeg, at du er halvt på hos din bedstemor. Det har du faktisk gjort i noget tid, fuldtid, kan man sige. Ikke? Hvordan kan det være? Det, ja, det er på hjemmefronten, at der har været mange misforståelser og meget tumult mellem mig og mine forældre gennem det meste af min barndom. Og det er heldigvis blevet meget bedre nu, føler jeg, hvor de også ser mig som en voksen mand. Og det, så er det lidt nemmere at have med hinanden at gøre, hvis man kan se hinanden i øjenhøjde og ligesom... Jeg ser hinanden som ligeværdige, ikke? Så det... Ja. I dag, Lukas, der skal jeg skrive din nekrolog. Dit ja. Eftermæle. Og for ligesom at kunne det, så skal jeg jo lære dig bare en my bedre at kende. Jeg har jo aldrig mødt dig før, så jeg er nok nødt til at høre lidt mere om dit liv, for at kunne skrive den. Og hvis vi starter med et øjeblik, der har været et... Man kan kalde det point of no return. Jeg tror, jeg skrev definerende øjeblik i det dokument, jeg sendte til dig. Hvad er dit svar så til det? Ja. Jeg tror, jeg har været 6-7 år gammel måske. Deromkring. Lige begyndt i skole. Den alder. Der, jeg voksede op i et hjem med klaver, eller hvad man siger. Hvor... Men min bror, min mor og far, der alle tre spillede guitar, og alle tre stort set altid spillede guitar. Okay. Og så, så havde jeg kigget meget på væggene med min fars guitar, der hang ved trappen. De hang hele vejen ned ad trappen. Der hang der elektriske og spanske og alle typer guitar. Og så kan jeg bare huske, at jeg elskede rock and roll og de der gamle plader, han havde givet mig på min lille... iPod, tror jeg, det hed dengang. Og så fik jeg lov til en dag, at han tog sådan en lille bitte guitarhøjtaler, sådan på størrelse med en værktøjskasse, satte den op på køkkenbordet, og så lod han mig bare, ja, prøve at spille elgitar. Og jeg anede ikke, hvordan fanden man gjorde, eller hvordan man spillede en eneste tone på den der. Nej. Men jeg kan bare huske, da jeg slog i den, og han havde sat lidt overdrive på, lidt knas, så den sådan empowerment, sådan den, ja, jeg følte bare, at jeg kunne lave den store lyd. Det gjorde mig, altså det var en sindssyg følelse, at jeg, lille bitte dreng, kunne bare lave sådan et brøl helt selv, uden, altså, ja, ja, uden nogen hjælp, eller ja. Ja, jeg forestiller mig lidt, nu har jeg aldrig været super musikalsk anlagt, på trods af, at hele min familie også har været det, men jeg forestiller mig helt lille dig, blive større, altså lige vokse, jamen, 10 virkelig. Centimeter. Det var, jamen det er jo, altså, hvis der er noget, man kan lide som lille dreng, så tror jeg, det er, man kan bare lide store ting, og store maskiner, og kæmpe lyde, og sådan noget, fordi at være stor og stærk, og sådan noget. Jeg kan bare huske, at lave det der, altså det føles jo som, at skabe sådan et kæmpe brøl, som en eller anden, et eller andet vildt dyr, eller sådan noget. Jeg følte virkelig bare, at, hvis jeg kan, lave sådan en lyd, så der er intet, der kan stoppe mig. Altså. Nej, altså måske også det her med, det kan jeg godt huske, når ens forældre havde et eller andet, der var sådan lidt specielt, ikke? Altså der var nogle ting, man godt måtte lege med, der var noget tøj, du godt måtte prøve, og nogle ting, man godt måtte. Men så var der også den her lille særklasse af ting, hvor der skulle man virkelig være heldig, ikke? Ja. Og der var elgitaren en af dem. Jamen, de var også meget forsigtige med deres guitar. De er begge to klassisk trænede guitarister, som... jeg spillede klassiske numre fra orkestre og alt sådan noget. Så det var meget, selvom man var 9 år gammel eller sådan noget, så skulle man vaske sine hænder, før man rørte ved gitaren. Okay. Og man skulle passe på dem. Og hvis den bare fik et lille bank, så sagde de næsten begge to, au, inden fra stuen eller sådan noget, hvis de kunne høre den mindste skramme. Så det, ja, Det er sjovt, hvordan man så er blevet helt modsat nu, ikke? Jo, er du blevet modsat? Jamen, jeg er jo sådan en rockdreng. I helt klassisk. Jeg giver den jo gas på scener og hopper rundt og ser det meget som et værktøj, ikke? Hvorimod de ser det ligesom som et fint stykke kunst, man skal passe på og sådan. Og jeg ser det meget som en hammer, der skal banke, ikke? Altså. Og hvad har musikken betydet i dit liv? Altså det bliver definerende for dig, du får den her guitar i hånden. Hvad gør det ved dig? Og det liv, du har levet siden? Jamen det er jo, det er jo alt. Altså det er alt opslugende på en eller anden måde. Jeg ved slet ikke, hvor jeg havde været på nogle punkter i mit liv, fordi der er så mange beslutninger taget ud fra den sådan nysgerrighed og den sådan det drive til at se, hvad jeg kunne skabe med musikken. At det føles umuligt ikke at være gået den vej. Det har farvet alt på en eller anden måde. Det ja, de mennesker jeg møder og snakker godt med, og ja, og sådan min identitet finder man også meget i musikken. Det føler jeg mange gør, men især som musiker tror jeg jo, at så er det også den musik, man skaber, der ligesom er en refleksion af den identitet på en eller anden måde. Ja. Jeg har lige optaget et afsnit med en, der hedder Asta Brix, som også laver musik, og vi snakkede lidt om det her forskellen på at lave musik og så at være musiker. Ja. Ikke? At sådan, det er noget, altså det er ikke en separat ting fra en. Jeg bruger ikke mine hænder til at lave musik. Altså musikken er inde i mig. Ja. Ikke? Jamen det, der er helt klart musiker. Det er født og opvokset. Det kan jeg nok ikke komme udenom. Det, ja. Og nogle gange kan det faktisk også føles meget ensidigt på en eller anden måde. Fordi at det er sådan en stor del af mig. Så tit, hvis jeg skal beskrive mig selv til et job eller til et eller andet, og jeg skal fortælle om mig selv, så er det, jeg kan i hvert fald ikke komme udenom det, men jeg skal også holde mig selv i ørerne for, at det ikke bliver det hele. Ligesom der bare handler om, jeg spiller musik, og jeg gør sådan, og ja. Ja, altså også at have en identitet uden for musikken. Ja, det tror jeg næsten er det, jeg har sværere ved, end at have en identitet inden for musikken. Hvis du selv må vælge i dag, det øjeblik, alle mennesker, der nogensinde har kendt dig eller har hørt om dig, skal huske tilbage til, hvis du ikke skulle være her mere. Hvordan ser det øjeblik så ud? Ja, det er det, jeg synes har været allersværest at finde et svar til. Hvorfor? Jeg tror, det er, fordi jeg er meget ung på en eller anden måde. Og det, jeg håber meget, jeg har det sådan definerende øjeblik, i hvert fald for mit liv til gode, af helt store. Ja, det kan jeg ikke huske ud. Men hvis nu jeg tvinger dig til at vælge et i dag, et øjeblik, der er sket, og ikke et, der ligger ude i fremtiden. Ja, så vil jeg, den er lidt snedig, men jeg tror, jeg vil sige en af mine sange. Ja. En af de værker, jeg har lavet. Fordi det er jo netop et øjeblik. Det er jo det, der er så specielt ved musik. Det er, at man kan ikke bare kigge på det. Det tager tid at opleve. Så jeg tror, at det er jo egentlig det, jeg arbejder allermest for. Og det er også det, jeg ser min opgave i musikken som. Det er at lave netop det øjeblik, som jeg bliver husket for. Hvis og det giver mening. Hvilken af dine sange skulle det så være? Oh. Nu bliver vi specifikke, ikke? Ja. Det er jo fordi, jeg har en drøm om at kunne så sætte den sang ind i podcasten. Jo, men jeg ved ikke, om jeg har lavet den sang endnu. Jeg tror, ja, det er svært. Gun to your head, du skal dø i morgen. Ja. En sang. En sang, jeg har lavet. Et af dine værker. Du må gerne tænke lidt over det. så vil jeg faktisk sige, den sang, jeg skrev for nok for 4-5 dage siden. Okay. Det tror jeg faktisk, at jeg vil være på en eller anden måde stadig nok til at sige, den jeg lige har lavet. Fordi der fik jeg den. Jeg synes, jeg har været lidt i sådan en skriveblokade. Ikke i lang tid, men ja, det er sådan noget, der virkelig kan frustrere en som kreativ menneske. Og lige da jeg fik lavet den, og fik skrevet noget tekst på, og... Og hvor sidder du henne, da du får den her åbenbaring, og der ligesom endelig den her prop går op, og nu flyder du ud af dig med? Ja, jeg sidder med alt for lidt søvn, efter overarbejde på baren i min seng med min akustiske guitar. Og så, ja, lige pludselig, ved hjælp af en eller anden finurlig teknik, jeg selv har fundet lidt på med sådan noget fingerspil, så kan jeg bare se en hel sang for mig, og hvordan den skal udvikle sig, sådan, ja, hele den dramaturgiske kurve, eller hvad det hedder. Sådan, jeg kunne ligesom se det hele for mig, og jeg kunne næsten se mig selv spille den live for mig, som jeg skrev den, fordi okay. jeg blev bare virkelig grebet af den stemning, jeg selv følte, da jeg hørte det, ikke? Så hvorfor tror du, det er lige præcis den sang? Er det bare fordi, det er den nyeste? Jamen, det er på grund af den glæde, jeg selv har af den. Og det er netop det, at jeg håber jo at lave en masse sange, som hver især er sin favorit hos nogen på en eller anden måde. Men lige nu er det min favorit. Så derfor, hvis jeg skulle vælge en, så må det jo være den. Mm-hmm. Hvad er et øjeblik i dit liv, du har at være stolt af? Der synes jeg, det var nemt. Okay. Det er faktisk oftest den, vores generation har sværest ved at svare på. Ja. Det. Jeg spiller i band med tre andre drenge, og det har jeg gjort i nogle år. Så derfor, ikke at det hele skal handle om musik, men derfor er vi meget... meget tætte og fuldstændig som brødre. Og det, ja, det, jeg lever og dør for de drenge. Og der er Sunrise, som synger i vores band. Han boede hos sin mor alene for et par år siden. Kun de to. Og ja, så det gik ikke. Og der blev ved med at være konflikt og tumult. Og så en dag sagde hun, du kan ikke bo her mere, jeg smider dig ud. Og han havde intet sted at tage hen. Og så med det samme, så sagde jeg, at selvom at hjemme hos mig gik det ikke så godt på det tidspunkt, og jeg boede med mine forældre, og det var også lidt ud over det hele, så sagde jeg, at du kommer hjem og bor hos mig, og så bor vi der sammen, og så er det også to mod resten af verden. Og kan du huske, at han ligesom fortæller det her? Altså, er det, at han ringer til dig en eller anden aften og står og siger, hvor fanden skal jeg sove? Eller hvordan får du ligesom at vide, at han er blevet smidt ud hjemmefra? Jeg tror, altså vi går jo og hænger op af hinanden hele tiden. Og jeg tror bare, vi stod, måske har spillet sammen noget musik eller et eller andet. Og så sagde han, jeg har 2 dage til at pakke mine ting eller sådan noget. Og så med det samme ringede jeg til min bror. Og sagde, kan du køre ud og hente Sunrise og alle hans ting på torsdag, eller hvad det nu var. Så du havde ikke engang brug for noget betænkningstid, altså det faldt ligesom bare helt naturligt. Ja, selvfølgelig. Det er 100%. Det, ja, han er jo min bror også, altså sådan virkelig, som i mindst lige så meget som noget blodrelateret familie, jeg har, er de lige så meget. Og der er du er stolt af, hvordan du var der som menneske og som ven? Jeg er stolt over at stå til rådighed, når kære har brug for det, ikke? Det er helt klart generelt i mit liv, de øjeblikke, jeg er mest stolt for, stolt over, det er, når jeg er der for andre, er der for familie og dem, jeg kalder familie. Det er også så nemt at sige sådan, nej, men du siger bare, hvis du har brug for noget, ikke? Eller sådan i de små ting. Mm. Men det her, det er jo en ret fundamental ting. Altså, endte han så med at bo hos dig? Han boede hos mig i, jeg tror, det har været 8 måneder. Okay. Sammen med min mor og far, der teknisk set sagde ja til det, men de havde jo ikke regnet med, at det ville være så længe, højst sandsynligt. Nej. Men de sagde, okay, og hvis I passer jeres eget og sådan. Men ja, det blev en, jeg tror, 8-9 måneder, sådan cirka. Og delte du så værelse med ham, eller havde et ekstra værelse til rådighed? Vi delte værelse, mit lille bitte værelse i Ballerup, hvor vi næsten snublede over hinanden for at komme forbi. Det er næsten sådan helt efterskoleagtigt, lyder det som. Ja, men ja, en meget rowdy efterskole, kan man sige. Ja. Vi var lidt nogle, altså vi var gode drenge selvfølgelig, men vi var lidt nogle banditter, og sådan var jeg sådan tatoverer, og så sad vi der på værelset og tatoverede, og jeg kan godt forstå mine forældre, de har haft det lidt knast med det, men altså, hvis nogen har brug for hjælp, så som er så vigtigt, så må man hjælpe dem. Inden vi tændte for mikrofonen, Lukas, der sagde du, at et af de sværeste spørgsmål at svare på faktisk var spørgsmålet om, hvilket øjeblik du har været lykkelig. Ja. Hvorfor tror du, det er svært at svare på det? Det lyder jo næsten sørgeligt, altså at det skulle være svært at svare på. Ja, men det er det. Jeg tror bare generelt, eller nu siger jeg generelt, men jeg føler i hvert fald, at det er meget sjældent. Det skal ligesom være meget specielt, for man kan sige, der var jeg lykkelig. Jeg tror, alle kan nævne et tidspunkt, man var glad, og jeg har bestemt tusindvis af øjeblikke, hvor jeg var rigtig glad. Men lykkelig, det er lidt mere sådan en, der er også en rolighed over det. Sådan en ro i sindet og i tankerne, føler jeg. Og den, ja, den kan være svær lige at pinpoint til et specifikt øjeblik, hvor alt bare, ja, alle stjernerne stod på linje. Men har du haft sådan et øjeblik? Altså ja, det har jeg jo. Okay, det, man må godt sige det, nej. Jo, men det er jeg sikker på, at jeg har. Og det noget af det tætteste på, at jeg kommer det, det er for eksempel, når vi spiller meget store koncerter faktisk. Fordi så er der slet ikke plads til bekymring i ens hoved. Det er så vigtigt, at man ligesom bare, man lukker helt ned. Nu har jeg jo aldrig stået på en scene foran vildt mange mennesker og spillet musik. Altså prøv lige at sætte os ind i det mindset, man har, når man står der. Jamen det er meget unikt. Især når vi spiller meget, det er jo højt, og det er rocket, og det er også meget følsomt faktisk. Og det er jo noget, man har arbejdet på så længe, så det er jo ligesom at gå hen til komplet fremmede og fortælle dem virkelig, virkelig sådan personlige ting, men ud til en kæmpe sal af mennesker, ikke? Men det, på vej op til scenen kan jeg altid mærke det, nervøsiteten, og man glæder sig så meget, at man, altså man ryster i fingrene, og ja, alle de der ting, som jeg tror, man kender fra, hvis man har talt foran mange mennesker, eller hvad som helst. Men når det virkelig klikker, så føler jeg fuldstændig meditation på en eller anden måde. At jeg kan slet ikke tænke imens. Altså det kører bare, og man hopper rundt, og man tænker slet ikke over, hvad det er for en sang, man spiller. Hvis nogen kommer og stopper det hele, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville kunne sige, hvad for nummer vi var i gang med at spille. Okay. Fordi, ja, det er bare mig, eller hvad man skal sige. Det er sjovt, fordi når du beskriver det sådan, hvordan det visuelt ser ud på den her scene, og jeg der hopper rundt, og det er utæmmet, og det er vildt på en eller anden måde, ikke? Så det er jo umiddelbart kaotisk, ikke? Jo. Men så ser jeg også bare hvis vi så ser dit indre jeg, så er der sådan en helt sådan stoisk rolighed i kaoset, ikke? Jo, i hvert fald i det øjeblik. Men jeg tror, det er netop af det, at jeg har et vildt hoved, der hele tiden vil rundt, og altså fuldstændig ikke kan sidde stille et halvt sekund, uden at så skal der ske noget nyt. Så skal jeg tænke på noget nyt. Så skal jeg undersøge en del af mig selv. Så skal jeg, hvorfor føler jeg sådan her? Og jeg tror, jeg netop på scenen, at det er der, hvor det hele bare vender. Så er det bare, jeg vipper fra det indre til det ydre, at så bliver det fuldstændig, udtrykker alt det, der har fyldt noget, og derfor er der ingen plads til kaos indeni. Du sidder altså vipper. Ja. Helt vildt meget med benet, ikke? Du er sådan lidt fidgety i virkeligheden. Jo, men det er jeg. Det har altid været. Det kan jeg ikke løbe fra. Nej, men på scenen kan du ligesom føre ro. Ja, der bliver det jo næsten set op til, eller ja, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men ja, så er det en god ting. Altså, der vil man hellere bevæge sig for meget og give den for meget gas, end man vil være dem, der står helt stille og ligner, vi er slet ikke komfortable heroppe, ikke? Det, ja. Så det var lykke. Vi talte jo også lidt om, at det er som om, at man bare nemmere kan huske. Det har jeg i hvert fald tit hørt YouTuber sige, ikke? At sådan, de kan læse 10 kommentarer, der er gode, og de sætter sig ikke fast, men så husker de den ene, der gjorde ondt. Ikke? Så det har måske været nemmere for dig at finde et øjeblik, jeg har bedt om at tage med, som skulle være sorgfuldt. Ja, der har jeg fundet noget mere konkret i hvert fald. Der vil jeg sige, da jeg gik på cirkusskole. Okay. Ja. Det lyder ellers bare så grineren at gå på cirkusskole. Jo, men det er jo også et klassisk billede, ikke? Klovnen, der sidder og ryger cigaretter og med skægstuben igennem malingen i ansigtet, som børnene ikke må se. Mm. Det er måske en lidt brutal metafor i forhold til, hvad jeg oplevede, men jeg havde meget fravær, og jeg var en meget, meget usund sådan en del af mit liv, hvor at jeg lige var kommet ud af det der efterskole, total omsorgsfulde univers, til at være helt alene og hænge ud med nogle drenge, der godt kunne lide at lave lidt ballade måske. Hvordan ballade? Jo, men bare sådan nogle drengestreger og ind på Christiania og ja, sådan noget, man laver, når man er en 18-19-årig gammel og ja. Er ude fra Vestegnen. Men det, ja, jeg var i den periode, og det viste sig så i, at jeg fik mere og mere fravær fra skolen der. Og det blev så et større og større problem. Og så endte jeg til en samtale med et fantastisk lærer, jeg havde, hun var mega omsorgsfuld og sød, men hun, der var regler og regler, og hun var nødt til at sige, du bliver ikke som sådan smidt ud, men vi vil også gerne høre, om du overhovedet har lyst til at være her, fordi du kommer så sjældent efterhånden, og du virkede glad i starten, men det er gået mere og mere ned ad bakke. Hun var faktisk bekymret, ikke? Jo. Men da du sidder der og får det her, jeg ved ikke, altså er du nervøs op til det her møde? Du ved vel egentlig godt lidt, hvad det drejer sig om, eller hvad? Jo, altså jeg vil sige, jeg var nervøs, men jeg følte jo også et ansvar. Altså helt sikkert, at jeg vidste jo 100%, hvad det var, jeg havde gået galt, ikke? Jo. Men det er jo netop svært, når man er lidt i sådan et hul. Altså, at gøre om på i hvert fald. Det er en komplet omvæltning af mit liv, der skulle til os efterfølgende for at rette op på det. Så hvordan reagerer du ligesom på den her omsorg, eller trussel er måske så meget sagt, men altså, hvordan opfatter du det ligesom? Jeg er meget forstående, men min plan på det tidspunkt, det var at jeg skulle gå ud alligevel en måned efter, og så videre på HF, var planen dengang. Men så, hun fortalte mig, at det stykke, den store optræden, vi havde lidt op til, at den ville jeg ikke kunne være en del af, og den ville jeg ikke kunne nå at få lov til at være med i alligevel. Og jeg måtte godt blive der og hjælpe lidt til og være der sådan lidt halvt, men der valgte jeg så at springe fra på grund af, at jeg netop ikke kunne være med i det, og det var sådan en meget stor ting for mig. Og jeg tænkte, at det ville være forfærdeligt at gå og være halvt med. Men jeg tror så, i som de der forfærdelige politikere siger, i bagklogskabens ulidelige lys, eller ja. At det var en meget værre beslutning at tage, fordi jeg kan huske, det var netop det, der sådan set af øjeblikket, tror jeg, hvor jeg følte den der sorg, for jeg var egentlig, det med at blive smidt ud, kunne jeg se ansvaret i, jeg kunne se, hvor jeg havde fejlet, og ikke levet op til forventninger, men da de så optrådte, og jeg var der som publikum og sad så på, der nej. Ja, der blev jeg meget jeg ved ikke om såret, men jeg blev jo bare meget skuffet af mig selv, fordi jeg kunne se, at i bund og grund var det jo et aktivt valg, at jeg valgte, at det ikke var en høj nok prioritet at være med i det, selvom at det betød så meget for mig. Så du sidder her i publikumsrækkerne, og jeg forestiller mig, at der er sindssygt god stemning. Ja, ja. Det kører med musik, og der sker alle mulige farverige, vilde ting på scenen, og alle er vel helt op at køre? Jo, selvfølgelig, og de er sindssygt dygtige, dem, der går på den skole. Og jeg var på første niveau ud af tre. Dem på tredje niveau, det er dem, der var klar til at tage til Berlin og tage til rigtige cirkusser og lave fire pirouetter og trapez og saltoer og kast rundt med hinanden og altså stærke, dygtige altså kunstnere alle sammen, ikke? Jo. Det Og midt i denne her det her sådan virvar af alt, der skal være lykkeligt eller sådan sjovt, ikke? Det er jo det cirkus er på en eller anden måde. Man skal underholdes, ikke? Jamen virkelig. Men du sidder bare der og forestiller mig sådan helt med sådan sort sky over dig, ikke? Eller sådan du kan måske ikke værdsætte det, uden at føle afsavnet i, at det ikke er dig, der står der. Ja, meget, det er en meget splittet følelse, fordi det er også mine venner, mange af dem, og at se dem, og det ramte ikke så hårdt, før det faktisk sluttede. Det var sådan lidt, tæppefald, og så bare, en knytnæve lige i brystet, på en eller anden måde. Lige så snart det sluttede, så kunne jeg bare mærke den der, det der ego, eller sådan mig selv, der manglede i det der. For jeg tror undervejs, der blev jeg ligesom distraheret af bare at se, ej, alle mine venner, de har det sjovt. Og så lige så snart det sluttede, så kom det der komma med, men uden mig. Ja. Ja. Det er ikke dig, der stod backstage lige nu og, det gik så godt, og for blomster, og woo. Altså, det er virkelig der, det gør op for dig. Ja. I står på hver jeres side af den her scene lige nu, ikke? Ja. Og så, så gik jeg ned på Vesterkirkegård, og sad helt alene på græsset, og smågræd, og jeg tror, jeg røg en pakke smøger. Altså, sad bare, du ved, fuldstændig i min egen lille boble. Men sådan er det tit, ikke, når der er noget, man ligesom går glip af eller bliver afskåret fra, om det så er en kæreste eller et teaterstykke eller et eller andet. Det er altid den sværeste del, det er ligesom at blive konfronteret med, hvad man går glip af, ikke? Ja. For ellers kan man jo godt have det på afstand og sådan, men fuck det, og det vil jeg alligevel ikke. Ja. Men at se det lige foran sig og bare vide, det kunne have været mig, men det er det ikke. Den er svær at sluge. Man kan ikke flygte fra sig selv. Det, man kan sige til alle andre, at jeg ville ikke have været med alligevel. Men man kan selv mærke, om det er sandt. Et af de klichéer, jeg også gerne lige vil nå rundt om Lukas. Det er jo det her billede, jeg godt kan have af nogen, der ligger på sit dødsleje og sådan gør status over sit liv, som vi gør nu, og har et eller andet øjeblik, der hjemsøger dem, eller som de fortryder, eller krummer tæver og ønsker aldrig var sket. Ikke? Har du sådan et øjeblik? Ja, bestemt. Det, der er meget, meget lidt i mit liv, jeg fortryder. Men da jeg har været omkring en 18 år, også der omkring cirkusskole og ja, og at blive smidt ud derfra, og så netop falde endnu længere ned i det hul, jeg snakkede om med at rende rundt og ja, lave alt muligt, man ikke burde. Midt i alt det, så ja, så kom jeg til at være min kæreste på daværende tidspunkt utro. Og det er virkelig noget, jeg på ingen måde kan se mig selv gøre, især nu, hvor jeg er blevet voksen, eller mere voksen. Men ja, det er noget, jeg tror endda også, jeg tog det tungere, end hun næsten gjorde. Men jeg synes bare virkelig, jeg går meget, meget op i at være en mand af mit ord. Det har jeg altid gjort. Og jeg tror også, det har været en lærestreg for virkelig at tage mig sammen omkring det. Selv i små ting. At hvis jeg siger, jeg er der for nogen, så er jeg der for nogen. Hvis jeg laver en aftale, så er det sådan, ikke? Nu siger du, at du kom til. Ja. At være utro. Jamen det er jo ikke at komme til. Det er jo at tage en beslutning om at gøre det, kan man sige. Men jeg tænker, det er sådan noget, fordi at man tænker, at jeg var fuld, og det var egentlig ikke med vilje, eller var du ved din fulde fem? Jeg var bestemt ikke ved min fulde fem. Nej. Der var et par joints, og et par drinks, og et par øl, og et par timer sovet for lidt, og et par timer festet for meget. Og tænkte du over det, da du gjorde det, når man kysser? Og nu spørger jeg bare, fordi jeg har aldrig været utro, men det er jo så spændende, man forestiller sig jo altid, hvordan det er i øjeblikket, ikke? Altså, tænkte du ligesom over det? Vidste du godt, at du havde gang i noget dumt? Eller var det måske også en del af, hvorfor det var så fedt? Eller sådan? Nej, men det var ikke fedt. Det var det ikke. Jeg er bare meget godtroende, og jeg er meget vokset op med nogle hippie-drenge og piger. Som jeg netop også derfor meget føler af min familie, mine venner, at vi har altid været der for hinanden, og hvis nogen mangler noget som helst, så der er en veninde, jeg ikke kender så godt endnu, men alligevel føler sådan et stærkt bånd til, som spørger, om hun må sove hos mig midt i total kaos, der var den aften, og jeg sagde bare ja, og jeg tænkte faktisk på daværende tidspunkt overhovedet ikke noget af det, fordi vi havde ikke været tæt på noget som helst. Så jeg tænkte, ja. Og så lavede hun så et move, da vi lå der i sengen. Og så midt i det hele faktisk, så stoppede jeg det. Og var sådan, det kan jeg ikke det her. Min samvittighed kom lige pludselig og hælede ind på mig. Så det var en underlig følelse. Ja. Ja, men noget af det, jeg er mest stolt over faktisk også, det er, hvordan jeg håndterede det, og med det samme sagde det, og jeg cuttede alt til den kæreste, jeg havde på det tidspunkt. Og hun spurgte selv, om vi ikke skulle blive sammen, og der sagde jeg også, nej, det skal vi ikke, fordi du skal ikke finde dig i en, der gør sådan noget. Ikke? Jeg kunne aldrig finde på at gøre sådan noget igen, og det, jeg tror bestemt ikke på det der. Once a cheater, always a cheater. Jeg tror, det er meget modsat. Jeg tror, når man har på mange punkter i livet, hvis man har forrådt nogen på en bestemt måde, så ved man, hvordan den skyldfølelse føles. Og det ved man nogle gange ikke, før man gør det. Så selvom det lærte dig noget vigtigt, så ville du måske stadig ønske, at du slet ikke behøvede nogensinde at lære den lektie? Ja, selvfølgelig. Der er ikke noget, der piner mig mere end at sove andre mennesker. Især når det handler om kærlighed eller ja, de der helt store ting. Det er sådan noget, jeg aldrig tilgiver mig selv for. Sjovt nok også, selvom at jeg har mødtes et par gange med hende, jeg var kæreste med på det tidspunkt, og hun har det okay over det, så altså, jeg kan ikke se hende uden at sige undskyld. Og hun er sådan, det er flere år siden, jeg er fuldstændig ligeglad. Så altså, det er ikke noget, der holder mig vågen om natten. Jeg lever livet videre, men det er, når jeg bliver mindet om det, så kan jeg mærke, at det er noget af det eneste i mit liv, som jeg virkelig ikke kan stå ved. Det er også fordi, at de mennesker, man er sammen med, og især i romantiske relationer, ikke? Altså, de fungerer jo også lidt som et spejl, ikke? Jo. Og de viser en, hvem man er, og hvem man har været i hvert fald, ikke? Og så er det jo svært for dig at være sammen med hende, uden at få reflekteret tilbage, altså se dig selv, ja, som den person, du bare ikke vil være, men som du jo var. Ja, og som jeg bestemt ikke er mere, på mange måder. Ja. Men det, ja, det tog lige toppen på en eller anden måde. Det blev også sådan, ja, netop som du siger, det blev figuren der på toppen af kransekagen, ja. Som ligesom viste, at ja, at det ikke dele ved min personlighed, dengang jeg nødvendigvis skal se ned på, men det er de handlinger, jeg tog, på grund af, at jeg levede mit liv sådan, som så netop også har været en rigtig god lektie, fordi så det er lidt... Okay, Lukas, nu har vi kastet tilbageblik på dine 21 år, ikke? Og i de her 21 år, der har du både såret mennesker, men du har også elsket dem, og du har grint, og du har grædt, og dit liv er gået op og ned, men hvis du virkelig skulle dø i morgen, ja, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Måske en smule tøvende. Kan jeg godt fornemme. Jeg tror, måden jeg vælger at se på det, det er at sige, jeg er taknemmelig for det. Jeg ved ikke. Tilfreds, den er sværere. Men jeg er taknemmelig for at have fået dette liv. Hvordan end det så er sket, at jeg eksisterer her nu, så er jeg her, og det er jeg meget taknemmelig for. Både med det gode og det dårlige, men jeg tror aldrig, jeg er tilfreds. Det tror jeg bare er en del af mig, på en eller anden måde. Men det er måske også det, der driver dig. Jamen præcis. Det er uhyggeligt at være tilfreds. Der skal hele tiden være noget, en grund til ikke bare at stå stille. Det, jeg får også tit at vide af mange af mine venner, at jeg aldrig er tilfreds med, hvordan jeg er, ja, med for eksempel med min musik, eller med min kunst, eller hvordan jeg selv spiller guitar, eller hvad end det nu kan være. Men jeg har virkelig heller ikke lyst til at være tilfreds, for lige så snart jeg er tilfreds, så betyder det, at jeg har det godt, hvor jeg er. Og så får jeg ikke ud hver dag, og så får jeg ikke skubbet den endnu længere. Lukas, nu skriver jeg dit eftermæle, og så kan du høre det, når vi er færdige, og så kan vi tale om du er tilfreds eller taknemmelig, ja, over det, ikke? Yes. Lukas, jeg har skrevet din nekrolog. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget, du sådan på daglig basis gør dig mange tanker om, altså hvad du kommer til at efterlade dig? Jeg vil ikke sige på daglig basis, men det er helt sikkert noget, jeg tænker over. Det har det været hele mit liv. Har døden været noget, der fylder? Faktisk siden jeg var meget lille, har det været noget, jeg var meget lille, frygtede og havde meget angst omkring, og så som jeg er blevet ældre og bare, jeg tit minder mig selv om, eller også bruger som emne i, ja, netop min kunst eller lignende. Mm. Okay, så betyder det meget for dig? Hvad der vil stå i din nekrolog? Ej, jeg ved ikke, om det betyder meget, men det er da spændende. Det, man må have en så positiv indflydelse, man kan for det. Så lad os se, om det også er det, der står noget om. Lukas, har du lyst til selv at læse den op? Ej, det må du gerne. For min skyld. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Det, jeg tror, du har skrevet det, så du ved, hvordan, hvis det giver mening. Okay. Men kun hvis det, ja. Du bestemmer selv. Altså, jeg prøver altid at opfordre folk til det. Men hvis du virkelig ikke har lyst, skal du heller ikke gøre det. Jeg ser helst, at du gør det. Okay. Modtaget. Lukas er i dag afgået ved døden. Man vælger ikke altid sin skæbne. Jeg skal altså lige have de her briller på egentlig nu, hvor jeg skal sidde og læse det, ikke? Okay. Lukas er i dag afgået ved døden. Man vælger ikke altid sin skæbne. Nogle gange vælger skæbnen en. Og første skridt på Lukas' livs vej, musikkens vej, blev taget en formiddag i hans barndomshjem, da han fik stukket en elektrisk guitar i hånden. Som historien om Arthur, der bliver kriger og endelig lever op til sin profeti, da han får sværet ud af stenen og mellem hænderne. En lille dreng, der først blev fuldendt med en stor lyd. Lukas talte gennem sin musik, og på den måde talte hans musik også for ham. For eksempel kunne han have svært ved til jobsamtaler eller introleje på skoler eller uddannelser og fortælle tre sjove historier om sig selv. Han kunne meget nemmere vælge tre sange, der fortalte noget om ham. Musikken var hans kærlighedssprog, og det var sådan, vi lærte ham bedst at kende. Gitaren var Lukas' foretrukne medium, en bro, han brugte til at bygge forståelse mellem sig selv og fremmed. Og selv når han ikke vil være her længere, ved hans musik. Og han drømte om, at den fortsat ville bygge broer mellem mennesker. Når omgivelserne var stille, ville det larme i hans hoved. Det er også derfor, han elskede at stå på scenen, for der ville kaoset omkring ham give ro i hans hoved. Og lykken for Lukas var at have fortravlt med at være i øjeblikket, til at kunne tænke tusind tanker om det, mens det skete. Den lykke var sjælden, men glæden var ofte. Men sangen om Lukas' liv er ikke kun upbeat og sorgløs. Der har også været mørke og smerte, og det gjorde ham mest ondt, når omstændighederne bad ham om kun at gøre noget halvhjertet. Når tæppefald kom, og han stod på den forkerte side af tæppet, som publikum og ikke som performer. Når han ikke holdt sit ord. I flere år af sit liv havde Lukas følt sig i stykker. Halv. Men igennem musikken fandt han andre, der heller ikke følte sig tilstrækkelige i sig selv. Og de opdagede, hvordan to halve kan give en hel, og to knægte fra tumultuøse hjem kan godt skabe et trygt rum sammen. For Lukas' familie var selvvalgt, og for dem havde han altid både fysisk rum og hjerterum, og det var han stolt af at kunne tilbyde. Ambitionerne var inspirerende høje og ikke til at tage fejl af. Lukas drømte om orange scener og om at stå øverst med størst skriftstørrelse på line-up-plakaterne. Derfor var han også for perfektionistisk, både i sin kunst og i sit spejlbillede og i sit liv, til at deklarere sig tilfreds. Men der skulle ikke meget til, før han var taknemmelig. Minder om kartoffelmadder ved farmors køkkenbord eller hjemmelavede tatoveringer med venner var nok. Det smiler. Ja, det er... Hold da op. Prøv at lukke os ind i de tanker, der går igennem dit hoved lige nu. Det ved jeg ikke, det er lidt rørende på en eller anden måde. Jeg føler det. Du har været meget sød og sådan i at sige, det bliver lidt tungt spørgsmål og sådan noget. Men jeg synes det var det rørte mig ikke rigtigt. Jeg synes det der det rørte mig meget mere at sådan at høre det du havde skrevet. Det fordi det føles lidt ægte eller hvad? Jamen ja, altså jeg synes du har ramt det bedre, end jeg selv nogensinde ville have kunnet skrive sådan noget. Det holdt om. Hvad er det, jeg har ramt ved det, som ligesom er det vigtige for dig at få med i din egentlige nekrolog, ikke? Jeg synes bare, du har ramt rigtig godt, hvordan jeg selv ser mig selv, kan man sige. Og det... Som er hvordan? Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvad kan du genkende dig i? Jeg kan bare meget genkende mig i det der med, du sagde ikke at gøre noget halvhjertet, og ja, og netop selvfølgelig, at musikken er stort set alt, jeg er, eller hvad man skal sige. Ja, altså næsten alt er musik, og det var også det, jeg tænkte på, at sådan, okay, det meste handler om musikken, men er det ikke også meget passende på en eller anden måde? Det gør der vel ikke noget? Nej, det er sådan, det er. Det, og hvordan det, ja, netop har reddet mig fra sådan et hul, at det kunne jeg ligesom finde ud af, og det kunne